waren Karawals warmen, nun hatten beide Pest an Bord. In Sachsen Sondernamen, auf Harmonika Akkord. Werden Mann am Mann geheben, an der Kolben Preis geheben. Rondom lacht Water ruhelos klapp, alle Seelen hingen klapp. Wei hoorden Peter Piers gemocht, hast ob See in Wandelstock. Vriend Hein sollte weg verwesen, als er muss an Bord abreisen. Ahoi! Wij waren slechts nog 7 man, toen Peter Pier sprak, nu kom ik. De captain vroeg, ben jij er aan? Zal de dood die Pier van schip, moet hij achter mij wegbrengen en mij alten wij bedwingen. Ahoi, kameraden, ahoi, kameraden, ahoi. De brave Peter sprong aan boord, wij lasen hem uit deren boord. En heppen uns so drank herrlich. De Pest sprang mit het Water voll. De Wind